हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, ना बस में तुम्हारे ना बस में हमारे, हो जाता है दिल दिल दिया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। पहले सोच लेना फिर दिल किसी को देना, पहले सोच लेना फिर दिल किसी को देना, दे दिया जो दिल दिल फिर लिया नहीं जाए, दे दिया जो दिल दिल फिर लिया नहीं जाए। किया जाए सोच के वो प्यार नहीं होता, किया जाए सोच के वो प्यार नहीं होता, यारी करे सोच के वो यार नहीं होता। सोचने के वास्ते दिमाग भी तो चाहिए, दिलों के ये फैसले हैं दिल पे छोड़ दीजिए, दिलों के ये फैसले हैं दिल पे छोड़ दीजिए। अरे अरे अरे अरे कितने चली, जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए, जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। सोचेंगे कहाँ तक जवानी चली जाएगी, जवानी गई तो जिंदगानी चली जाएगी। जिसे प्यार कहते हैं जन्मों का साथ है, जिसे प्यार कहते हैं जन्मों का साथ है। लुटा दूँ सौ सौ जाने एक जान की क्या बात है, लुटा दूँ दो सौ जाने एक जान की क्या बात है। तो फिर शुरू हो जा सोनियों, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, ना बस में तुम्हारे ना बस में हमारे, हो जाता है दिल दिल किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। हसीनों का दीवाना समाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना, हसीनों का दीवाना समाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई, तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई, जाने तू